لقدر مولوی صاحب، یو بل ورور ملای حیات الله او ملا سحرګل د کندهار د فرقې د لومړي لیوا څخه پوښتنه کوي. دوی وایي زمونږ طالبان ورونه خپل منځونه مسافرانه وکړي او که د مقیم په شان. حضراتو، ستاسو تر دا پاک دین صدقه قسم، په باب کې د لمانځه مکرر مکرر سوالونه د موږ څخه شوي او جوابونه مو ورکړي او خطونه مو هم چاپ کړي، اما چې تاسو نه ګورئ نه معلومات یې نه کوئ یا سوچ نه پکښې کې کوئ، هغه د الله پاک موږ تاسو ټولو ته عفو وکړي. په باب کې د اقامت او د سفر، حضراتو ښې واورئ، هر مجاهد د خپل سره هغه کتابونه چې راوړي وایي جن تابع د امیر دی، یعنی فوج تابع د امیر دی، جندي و عسكر تابع د امیر دی، که امیر مقیم و نو دی ورسره مقیمین دی، که امیر مشر مسافر و دی ورسره مسافرین دی. حضراتو، هغه مسئله شرطونه لري. یو شرط یې دا دی چې رزق پر امیر باندې وي، بل شرط یې دا دی چې دا فوجي او دغه جندي او دغه عسکر دا داسې مجبور وي د امیر لخوا چې یو ذره اختیار نه لري، یعنی خپل پر سر رخصت نه شي اخیستلی، کور ته نه شي تلی. دغه حضرات مجاهدین، طالبان، مسافرین د یو وطن او بل وطن ته چې تللي دي، دا متبرعین بولي، رد محتار په تشریع باندې راوړي. متبرع مجاهد دا په باب کې د اقامت او د سفر دا خپل د سردی. حضراتو، کوم دلیل نیت کړی و چې پنځله شپې کوم؟ غالب خیال دا و نو د اطرافو چې راغلي وي د تري و د هغو مارو دغه څخه، مثلا د میدان ښار سه، د لوګر سه، د غزني سه، د هرات سه، هغه کسان که د پنځلسو شپو نیت لري نو هغه مقیمین دي، موږ به پوره کوي. او که محال له تردد و چې هر کله ملا صاحب امر وکړي یو ځای ته موږ تشکیل سو، موږ هغه ځای ته روان یو، دا اضطراب در سره و، نو چې یو کال دوه کاله لس کاله دلته ناشتات، لا هم به تاسو لمونځ د سفر کوئ. په باب کې د سفر او د اقامت، که چا د دغه څه خلاف فتوا درکړې وه حضراتو، هغه غلطه ده، سوچ یې نه دی کړی، کتاب یې نه دی کتلی، مطالعه یې نه ده کړې. والسلام.